yo enkumi sana libela na libela lokumu mpe nkembo ezonga epai na yo totomboli maboko mpona kokumisa nkolo na biso kombo na yo Jelo, isoto kokumisa.